Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 100% Brian med Brian Weikart. Ja, lille rettelse til det i dag. I dag der er det 100% Emily Sten Thomsen og 100% Maja Tickeli. Og 100% Emil Findalen og Søren Maja Jensen og Christian Stemann. Det er det hold, der står bag mig. Jeg er lige fløjet ind ad døren. Jeg har været på Christiansborg i en jagt på, fortsat jagt på, Socialdemokratiet. Hvad er det, de mener med, at der skal være et forpligtende samarbejde mellem medier og politikere? Hvad er det for nogle pligter, medierne skal have over for politikerne? Jeg har bange anelser. Det må jeg bare sige. Jeg har meget bange anelser for, hvad det betyder. Det står alt sammen i forståelsespapiret, som regeringen er født i, deres dåbsattest. Det er Socialdemokratiet, der har skrevet linjerne. Det er ikke de andre partier. De vil ikke kendes ved dem. De ved faktisk ikke, hvad det betyder. Så i oplysningens navn forsøger på det. Jeg har prøvet hele dagen. Jeg har stået over i Finansministeriet, ventet på Nicolai Wammen, som jo har skrevet forståelsespapiret, i hvert fald været med til det. Men her kort før udsendelsen var jeg jo nødt til at tage mit gode og med en billige tøj og gå fra Finansministeriet og løbe herinde i studiet. Den her udsendelse, hele det her program, har altid mening med det har været, at det skal være lidt ligesom Deadline var i gamle dage. Kritisk, godt, solidt, men håndholdt, lidt sjovt og lidt improviseret. I dag der er det meget, meget improviseret, det må jeg bare sige. Vi må tage den fra toppen. Og mens jeg har siddet og snakket for min syge moster og alle jer andre, så har der stået en høflig mand i rørstilling, eller hvad man nu hedder i militæret, Torben Egidiussen. Egidiussen, oberstløjtnant, og nu skal jeg tænde for din mikrofon, ellers har du ingen chance. Oberstløjtnant og chef for uddannelsesbataljonen i Livgarden. Ja. Og tak fordi du er kommet. Du har ansvaret for rundt regnet 400 værnepligtige oppe i Høvelte kaserne, hvor Livgarden holder til, og hvor rekrutterne, der kommer fra gymnasiet, eller hvor de nu kommer fra, skal ind og afrettes lidt, have en uniform på, have klippet deres hår, og gå i takt og alt sådan noget. Det er det, du står for. Præcis. Og jeg har inviteret dig ind for at få svar på, om der er et problem med mobning i Livgarden. Det er en historie, som vi på Radio 24/7 har beskæftiget os en del med de sidste par dage. Ja. Fordi der er faktisk mange, der skriver, at det er der et problem med. Og der er ikke engang et problem bare med mobning. Der er også et problem med racistiske bemærkninger, kønsfornedrende bemærkninger og den slags ting. Det har vi haft, og nu kommer du ind for at svare på kritikken. Det starter egentlig med en bog, der hedder Dræn, en ny bog, der er kommet, og den beskæftiger sig med Livgardens, det der i bogen bliver kaldt en mobbekultur. Bogens forfatter, det er Anton Skriver Olesen, han er tidligere garder, og han siger, at ledelsen medmobber, og er med til at give rekrutterne øgenavne og dele dem op i vindere og tabere, og hold ørerne klar, fordi så kan du lige høre Anton Skriver Olesen fortælle lidt om det her. Det er en del af en større nedgørelseskultur, hvor man, når man har pause, så spørger sergeanterne, nå, er der nogen, der kan en god nære-joke? Eller jeg har også hørt en sergeant sige, at de synes ikke, at kvinder hører til i forsvaret, og det er helt væk, at de er der. Ja. Skal vi ikke starte med, Torben, er der et problem med mobning i Livgarden, som du ser det? Nej, det er der heldigvis ikke. Og jeg kan jo kun sige, at jeg er vanvittig ked af at høre om Antons oplevelse af den måde, han har gennemført sin værnepligt på. Fordi de ting, han beskriver, det er så langt fra de værdier og den tilgang, vi har til at uddanne soldater, som det overhovedet kan være. Og jeg kan sige helt klart, at vi har nul tolerance i forhold til enhver form for mobning eller anden krænkende adfærd, for det er simpelthen, det tjener ikke noget formål. Brian, vi står på skuldrene af 361 års erfaring med uddannelse og indsættelse af soldater. Der er intet som helst i det erfaringsgrundlag, der peger på, at mobning eller krænkende adfærd eller den slags skulle have en værdiskabende effekt i forhold til uddannelse af soldater. Så det kan jeg klart sige. Og hvis jeg... Har Anton Skriver Olesen hørt forkert? Nej, det tror jeg ikke, han har. Så er der også et problem. Det er der et problem. Som jeg sagde, så er jeg jo ked af den oplevelse, Anton har haft, for den kan vi jo ikke tage fra ham, og vi kan desværre heller ikke lave om på den. Men det, hvis vi er enige om, at han ikke har hørt forkert, så er det jo ikke nogen oplevelse, så er det noget, der er sket. Når du siger, at det er en oplevelse, så kunne det jo lyde, som om du tænker, jamen, han har han har misforstået noget, han har hørt forkert. Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg har. Og derfor hørte dem også sige, at jeg er ked af den oplevelse, Anton har haft. For hvad vil du gøre, hvis du hørte en befalingsmand spørge, om der er nogen, der kan en god nia-joke? Ja, så vil jeg straks hive vedkommende til side bagefter og sige, det der, jeg gider ikke at høre på det. Fordi det er ikke den slags værdier, vi står for i den kongelige livgarde. Vil der ske yderligere ting med personen, end at lade lige være med at gå og opfordre til nære-jokes? Nej, i første omgang, jeg tror ikke umiddelbart, det er nok ikke sådan direkte strafbart på den måde der, men jeg vil klart korrekse den der person, for jeg synes ikke, det er forenligt med de værdier, vi står for på en topprofessionel arbejdsplads, som vi gerne vil være. Nej, hvordan ville du i rette sætte det? Kunne du forestille dig? Jo, men det vil jeg da forklare vedkommende, at... Med at det, store bogstaver, eller med... Ja, det vil være situationsafhængig af konteksten, ikke sandt? Men hør en gang, altså den slags tale er bare ikke forenlig med den måde, vi gerne vil agere på. Der er en ting, der er vigtigt at forstå, og det er, at vores værnepligtige, de bliver indsat i en skarp national operation, allerede efter bare 4 måneders uddannelse, og per 1. december også til støtte for politiet. I rammen af det seneste forsvarsforlig blev det besluttet, at vores værnepligtige skal i tilfælde af en større uvarslet hændelse være klar til at støtte politiet i København og resten af landet. Den slags vigtige, vigtige opgaver er simpelthen afgørende og for vigtige til, at vi kan leve med, at der foregår alle mulige andre ting, der stiller fokus for de ting. Yes. Torben Egidiusen, der er kommet, efter vi begyndte at tage det her op med mobning i Livgarden, som jo måske er, jamen det har jo også en krone på, kan man sige, de passer på dronningen. Det er måske det fineste inden for militæret. Ja, det er jeg glad for, at du siger. Det bryster man sig i hvert fald af i Livgarden. Mange har skrevet, allerede nu er der kommet en sms, der er en her, der fortæller, under min værnepligt på Bornholm blev jeg truet af vores delingsfører med tæsk. Det er så ikke Livgarden, men nu tager vi den lige. Hvis ikke vi havde vores gevær inden for håndsrej, altså man kunne nå sit gevær, hvis man gik længere væk, end man kunne nå sit gevær. Tæsk. Jeg er med på, at det er en god idé for en soldat at have sit gevær, hvor man kan nå det rimelig hurtigt. Det er med på, at man skal lære. Tæsk. Hvad er det for noget? Jamen det er jeg overhovedet ikke i orden. Og det er jo igen, det er jo langt fra de værdier og den måde, vi uddanner vores soldater på. Der er ikke noget i vores erfaringsgrundlag, der godt gør, at den der slags skulle være værdiskabende. Okay. Skriv ind 42 600 247, hvis du har haft oplevelser som værnepligtig. Det må gerne være i Livgarden, det kan også være andre steder. Skriv ind, hvis du har haft dårlige oplevelser, eller gode oplevelser, eller alt muligt andet, du har oplevet. Skriv ind, mens vi har Torben Egidiusen, oberstløjtnant og chef for uddannelsesbataljonen i Livgarden her i studiet. Skal vi ikke tage et eksempel mere? Det kommer fra Christian Hyggelbjerg Brun, tidligere garder og tidligere talsmand for de værnepligtige. Han har også oplevet noget, det kan du høre nu her, Torben. En gang, der er en deling, der ligger en befalingsmand, der har hele sin deling liggende i planken, hvor der er en, der så ikke har en tilfredsstillende form på sin planke, og siger til ham, få den der røv ned, eller det er ikke ligesom at være derhjemme, Garter X. Der kommer ikke nogen og boller dig lige om lidt. Yes. Ha, ha, ha, ha. Der kommer ikke nogen homoseksuelle og boller dig. Det er jo en form for joke, fordi han ikke sidder, hans røv strider i vejret, ikke? Ja. Nu har vi hørt Nia joke eksempel. Vi har også hørt, at kvinder ikke hører hjemme i forsvaret. Vi har også hørt denne her. Og så er der folk, der skriver ind med tisk. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo et eksempel. Du får travlt, tror jeg, hvis du skal rundt og rette alt det her. Nej, det gør jeg ikke, fordi det, selvfølgelig kan du komme med nogle eksempler. Jeg kan også selv sagtens komme i tanke med nogle eksempler på nogle ting, jeg ikke synes, der har været i orden. Jeg kan da kun sige, at hver evig eneste gang, hvis vi overhovedet oplever noget af den slags, så skrider vi ind over for det med det samme, for det er ikke, vi ønsker det ikke. Det er sådan, at hvis jeg skal have en chance for at overbevise, jeg uddanner jo 1200 værnepligtige unge mænd og kvinder hver eneste år i min bataljon. Hvis jeg skal have en chance for at overbevise nogle af alle de her dygtige unge mennesker om, at de ikke skal være ud og være jurister eller skovfoged eller blikkenslager eller noget andet meningsfyldt, men at de skal være professionelle soldater eller officerer, så skal forsvaret i almindelighed og Livgarden i særdeleshed, det skal være verdens bedste sted at arbejde. Og det er det ikke, hvis der foregår sådan nogle ting, og hvis der er for mange af sådan nogle eksempler, som det, du hiver frem der. Men hør en gang, Brian, jeg er jo ikke, altså naivitet er jo ikke en luksus, jeg er længere under mig selv med den alder, jeg har. Mm. Jeg går jo ikke rundt og forestiller mig, at det kan lade sig gøre at uddanne 1200 mennesker, uden at der en gang imellem sker et eller andet, eller opstår en konflikt, eller er en eller anden ung sergeant, der får sagt et eller andet dumt. Det gør jeg jo ikke. Men jeg kan kun sige, at vi skrider benhårdt ind over for det, for det fører ikke noget med sig. Det fører ikke noget positivt med sig. Det der med, at jeg må forstå, at Anton har sagt, at vi ikke ønsker piger i livgarden, der er ikke noget, der er mere forkert. Vi har heldigvis en stadig stigende procentdel piger på vores indkaldelseshold, og det forholder sig sådan, og det ved mange, der har teenager. Det forholder sig sådan, at piger og drenge, der er i jævnaldrende, der viser det sig, at pigerne, de er lige en postgang mere modne og lidt mere målrettet. Mm. Derfor er der mange flere af dem, der bliver til noget inde i vores system og bliver det, der hedder post for gevær og har kommandoen over de andre garder. Så derfor vil vi bare gerne have mange flere af dem, hvis vi overhovedet kan få det. Det får vi da ikke, hvis det skal hedde sig, at der er den der slags dum snak, eller sexistisk, eller racistisk, eller anden krænkende tale i almindelighed i vores enhed, for det er ikke nødvendigt. Det kan sagtens lade sig gøre at uddanne soldater, uden overhovedet at tale på den der måde. Ja, det skal du ikke overbevise mig om. Det tror jeg da meget, meget, meget gerne på. Har vi et klip klar? Godt, du får et klip mere, og jeg skal fortælle dig om det. Det er chef for vagtkompaniet, Søren Østergaard. Han afviste i sidste uge, at der overhovedet findes en mobbekultur i Livgarden. Det gør han på 25 sekunder. Søren Peter Østergaard. Anerkender I, at der er et problem med mobning i Livgarden? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Tværtimod. Jeg er rigtig ærgerlig over den kritik, der er fremført. Og jeg er også rigtig ærgerlig over, at der er en af mine gardere, der faktisk har følt, at det var sådan. Fordi min opfattelse er faktisk, at vi har en bedre kultur. Generelt, hvad angår omgang med hinanden og med folk, end man har ude i det civile samfund. Ja, der var ikke nogen mobbekultur for en uge siden. Tværtimod faktisk, ikke mindst. Ja. Hvem af jer har ret? Jamen, vi har begge to ret, for jeg er fuldstændig enig med Søren. Det er meget svært, at du ved, at der ikke er nogen mobbekultur, som i overhovedet ikke, som i tværtimod ikke nogen mobbekultur. Jamen, jeg er fuldstændig enig med Søren. Du står og siger jo faktisk, at du har jo lige sagt, at det kan jo godt finde sted. Nej, jeg har sagt, at der kan godt finde eksempler sted på uhensigtsmæssig adfærd, men det er jo langt fra det samme som, at vi har en mobbekultur. Altså jeg er lige ved at sige, at på sådan et metaniveau, der kunne jeg næsten føle mig mobbet over, at jeg og en masse andre mennesker, der går på arbejde hver eneste dag for at prøve at gøre et rigtig godt stykke arbejde, at vi skal blive kaldt en del af en mobbekultur. Fordi du bliver mobbet, skal jeg lige... Nej, men hør lige en gang. Det er simpelthen så langt fra det, vi står for, og derfor er jeg fuldstændig enig med Søren, vi har ikke nogen mobbekultur. Er det dig, der er udsat for mobning? Nej, det var... Hvem mobber? Du må prøve at gå lidt med mig, Brian, i forhold til, at jeg sagde, at du kan jo sagtens finde nogle få eksempler på noget, men jeg siger jo, at vi uddanner 1200 værnepligtige hvert eneste år. Det er min helt klare oplevelse, at langt, langt, langt hovedparten af dem, de oplever det som værdiskabende og super rart og godt at have været igennem værnepligten hos os. At der så er nogle få eksempler på noget, der er uhensigtsmæssigt, det kan jeg jo ikke genkende som en mobbekultur. Vi har fået ret mange eksempler her på Radio 24/7, og jeg har ikke talt dem, så jeg kan ikke give dig et tal, men vi har fået mange, mange sms'er om det her. Ja. Hvor mange henvendelser skal vi have om mobning, før at du vil erkende, det er et bredere problem? Jamen, det er jo ikke meningsfuldt at stå og tale om et antal. Altså, du har også et eksempel frem fra Bornholms Værn, som blev nedlagt for en lang række år siden. Mm. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender, at der er eksempler på det her. Jeg kan kun sige, at vi har en fuldstændig klar nul-tolerance over for alt, der vedrører mobning og krænkende adfærd, for det er ikke værdiskabende. Og vi løser simpelthen for vigtige opgaver til, at vi har tid til, at der er ting, der stjæler fokus fra de vigtige ting, vi skal. Mm. Og hvornår er noget mobning, vil du sige? Ja, det tror jeg er svært at sige. Jeg synes grundlæggende, at man på en arbejdsplads eller på et tjenestested, som vi har, der synes jeg, man skal forstå, at man indgår i en professionel relation. Og der synes jeg bare grundlæggende, at man skal tale ordentligt og pænt med hinanden. Vi har jo, som jeg sagde til dig, vi har jo den fornøjelse at være myndighedspersoner i det offentlige rum, endda med vores bare 4 måneder gamle værnepligtige, når de har været uddannet i 4 måneder. Og der bruger vi jo rigtig meget tid på at lære dem at interagere med med både sådan den omkringstående civilbefolkning, men jo virkelig også alle mulige andre hinanden på en ordentlig og meningsfuld måde. Og det tror jeg, det er Søren, han er inde på, når han siger, at måske har vi endda på nogle områder en bedre omgang eller samtalekultur, som end så mange andre steder. Mm-hmm. Har du nogensinde i rettesat, som du sagde, du ville gøre, hvis du hørte nogen sige noget med nia-joke eller hvad det nu kunne være. Har du nogensinde i rettesat en befalingsmand for noget, du hørte vedkommende sagde til de her sinds værnepligtige? Ja, jeg kan ikke huske et konkret eksempel i lige hovedet. Det kan jeg faktisk ikke. Men hvis man ikke havde en mobbekultur, og der er så mange mennesker, der skal igennem dit system, ja. Så mange unge mennesker, og trods alt må det jo være sådan, når man uddanner soldater, der kommer fra et fuldstændig flimrende civilt liv, hvor man kommer lidt for sent her og lidt for sent der og skal ind, og så skal man komme til tiden, og det skal endda være tidligere om morgenen, og man skal have tøjet rigtigt på, ja. Og man skal have sin hjelm på, og man skal ikke have sit gevær for langt væk, og knappen skal heller ikke sidde løst, og alt det der. Ja, du har selv været der. Ja, det har jeg da. Ja. Men vil du så våge at påstå, at der ikke bliver talt hårdt til de her hundreder og hundredvis af mennesker? Jamen, det er jo vigtigt at forstå, at en gang imellem, kvæg den opgave, vi har, som jo er temmelig alvorlig i sin yderste konsekvens, der er det klart, at nogle gange er vi nødt til både at tilbagemelde og instruere i sådan en ret direkte façon. Men det er ikke bare ikke det samme. Og der har du aldrig i den tid, kan du ikke komme i tanke med et eneste eksempel, hvor du hørte nogen, der talte for groft til et ung menneske, som er værnepligtig? Og det kan jeg nok godt, altså, men du spurgte mig, om jeg sådan kunne huske helt konkret eksempel, hvor jeg sådan har haft behov for at skrive. Vi har masser af tid, til du kan nå at komme i tanke om det. Ja, det kan også godt være, jeg kan. Jeg har nemlig også været i Livgarden i 1997 og 1998, 12 måneder var det dengang. Og der var altså gang i den nogle gange. Altså, man blev jo talt ned til, og sådan var det bare. Nå, siger du. Altså, det sådan var det da. At man blev talt til, som om man var en komplet idiot en gang imellem, ikke? Nå. Jamen, og det tror jeg ikke. Det tror jeg heller ikke, at du det giver ikke mening for dig at benægte det, fordi sådan er det bare. Sådan var det i hvert fald bare, og mindre der er sket et eller andet siden dengang. Men altså, hør nu her. Og der har du aldrig, du kan ikke komme på et eneste eksempel på, hvor du har hørt en eller anden befalingsmand gå over stregen. Jo, i hånlighed og jo, altså det kan da godt være, det kan da godt være, men altså du spurgte, om jeg har sådan har behov for direkte sådan at skride ind. Og det ved jeg ikke om, der ved jeg bare ikke, om jeg lige kan komme i tanke med et konkret eksempel, men Brian, jeg har jo selv været der i rigtig, rigtig mange år, og du kommer ikke til at stå og få mig til at benægte, at der har været eksempler på uhensigtsmæssig opførsel, eller uhensigtsmæssig adfærd. Har du skrevet ind over for det, for hvis du ikke har skrevet ind over for det, så er det i mit bog tegn på en kultur. Jamen, det er jeg helt sikker på, at hvis jeg oplever noget, der er så uhensigtsmæssigt, at der er behov for det, så vil jeg eller andre skride ind. Men hør en gang. Det er jo bare sådan, at der er ikke, det er ikke nødvendigt at tale grimt eller på anden måde tale uhensigtsmæssigt i forhold til at uddanne soldater. Det er direkte kontraproduktivt i forhold til værvning, fastholdelse, rekruttering af gode unge mennesker. Det er kontraproduktivt i forhold til de opgaveløsninger, vi har. Anton, der har haft den her dårlige oplevelse af at aftjene værnepligt hos os, han har jo ikke stået på post på Amalienborg. Jeg tror, han har haft mange dårlige oplevelser. Det er blevet til en hel bog. Ja, det må jeg forstå. Men det bliver en uhyre gentagende bog, eller en meget, meget kort bog. Jeg har ikke haft lejlighed til at læse bogen, Brian, men hør en gang. Anton, når han har stået på post, hvis han har haft alle mulige dårlige tanker i hovedet, så har han jo ikke løst sin opgave på den måde, som vi ønsker, at han skal løse opgaven. Vi ønsker jo, at de garder, der står på vagt, som du øvrigt også selv har prøvet, at de er motiveret både fysisk og psykisk i topform i forhold til at løse den bevogtningsopgave, de har. Og det er man jo ikke, hvis man føler sig udsat for mobning, eller på anden måde føler sig skidt tilpas, eller oplever, at der er et dårligt arbejdsmiljø. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at skride ind over for den der slags ting. Og hvad er det? Men jeg oplever hvad er det, vi gør alt, hvad vi kan. Hvad er det? Jamen, det er jo en lang række ting. Altså, vi har jo blandt andet et rigtig velfungerende talsmandssystem. Nu, I havde jo, den dag, I havde Søren herinde, havde I jo landstalsmanden for de værnepligtige med. Ja. Garder Nielsen, den gode mand, han kom ikke så meget til ord, desværre. Men i hver eneste deling er der jo en talsmand, som garderne kan gå til. Jeg har jævnlige møder med den samlede talsmand fra Malsam, altså landstalsmanden her, hvor jeg hører, om der er noget som helst, der rører sig i forhold til uhensigtsmæssigheder. Heldigvis, Brian, så er det mest sådan noget med, at wifi er for langsomt. Vi har også haft en talsmand inde i morges, som mener, der er mobbekultur. Jo, men altså, det er jo et partsindlæg. Få røven ned, der kommer ikke nogen af boller, der er lige... Nej, men det er jo et eksempel. Hvis det ikke er... Der er jo nogen derinde, der selvfølgelig er homoseksuelle. I den gruppe af mennesker, statistisk set. Det må jeg forestille mig. Hvad tror du, de tænker der? Jamen, jeg tror ikke, de synes, det er rart at høre på. Nej. Jeg synes heller ikke, det er rart at høre på. Og det er en talsmand. Ja, men jeg synes heller ikke, det er rart at høre på. Men det er klart, altså, man er jo ikke fritaget for at opleve dårlige eksempler, fordi man er oberstløjtnant eller talsmand. Nej. Så det kan jeg ikke sige andet end, at den oplevelse er da også ærgerlig over, han har haft. Men måske er man vant til at gøre små paver ud af sådan nogle sergeanter, som jo, nu kan jeg ikke huske, hvor gamle de er, de er sikkert 19 eller 20 år, eller sådan et andet. Fuldstændig umodent i forhold til min alder nu. Ja, og min. Ja. Ja. Og dem gør man til små paver. Og de kan bare gå der og lege og sige 20 armbøjninger til dig, og nej, ned med røven, og så videre. Nej, fordi ved du hvad, Brian, så er der, de noget, jo, der er sket noget siden dengang. Nej, det er der ikke. Det er der ikke, fordi ved du hvad, de står jo på vagt få måneder efter. Der står de jo på vagt med de samme garder. Ja. Og det, de har brug for, det er en effektiv... Det lukker ikke til at påvirke dem i min tid, det de har brug for, det er en effektiv og tillidsfuld relation til hinanden. Og det er jo i alles interesse. De løser jo en skarp opgave sammen. Så den der sergeant, der ikke evner at begå sig ordentligt på det der felt, der Brian, han skyder sig selv i foden. Det skal være min påstand. Godt, hørte I det, alle landets sergeanter? Så har I selv hørt det fra oberstløjtnant og chef for uddannelsesbataljonen i Livgarden, Torben Egidiusen. Præcis. Torben, tak fordi du kom. Selv tak. I programmet, og det vil jeg godt sige, i fuld uniform. Det står du jo også i. Det synes jeg, det er jo synd, lytterne ikke... for det med dem. Det står du altså i. Selvfølgelig. Tak fordi du kom. Vi skal haste videre. Fortsat god dag. Selv tak. Hej. Hej. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood. But they'll never take our freedom! Vi skal nå noget Brexit. Fordi at endnu en gang er den uendelige historie, bringer den nyt. Den ultimative proceshistorie, kunne man vel godt sige, ikke for at tale det helt ned. Der er simpelthen nyt fra oppositionslederen Jeremy Corbyn. Nu ønsker han at få et nyvalg efter 7 lange og 7 brede. Lad os lige høre 10 sekunder med Corbyn. Ready for an election. We're going to go out there with a very strong message of how we transform our society. To end inequality and injustice and deal with the devastating poverty that so many people face. Ja, sørme så, om ikke at Corbyn pludselig synes, at valg kan være meget spændende. Boris Johnson har jo, altså premierministeren, den konservative premierminister, har jo længe ønsket sig sådan et valg. Han føler også rigtig meget. Corbyn har, jeg er stadig helt fuld ud af, hvad han vil. Men altså, nu har han haft et valg. Uffe Tavdal, journalist på Berlingskes udlandsrelation. Du er med nu? Det er jeg, ja. Du følger Brexit tæt. Lad os lige prøve at tage den fra toppen af. Hvorfor det er overhovedet, at Boris Johnson vil have valg? Jamen, Boris Johnson, han vil have... Ja, hvorfor vil Boris Johnson have det valg? Det er faktisk et godt spørgsmål. Altså, Boris Johnson siger, I want Brexit done. Han vil have Brexit overstået, og det siger han så, at det kan han så få ved et valg. Det er jo så ikke nogen, der kan sige, om han kan få ved et valg, men det er så hans påstand nu. Og forinden da, hvis nogen kan huske bare få uger tilbage, så prøvede han jo på at få sin Brexit-aftale med EU, få den vedtaget. Mm. Og den kom igennem den første og anden behandling, og så blev tidsplanen, den blev nedstemt, og så satte han det forslag i bero. Så efter at have gået den vej, hvor han ville have sin plan vedtaget, og faktisk for første gang fik flertal til en Brexit-aftale med EU, Så besluttede han sig, på grund af, at EU-huset ikke ville vedtage den på 3 dage, så besluttede han, at så ville han have et valg. Mm. Og det er så der, hvor vi er nu. Okay, og Jeremy Corbyn har jo hele tiden, ja, som sagt, jeg har virkelig svært ved at rende ud, hvad han overhovedet vil. Altså, hvad vil han med EU? Hvordan vil han ud? Jeg kan slet ikke forstå ham, men han har indtil nu sagt, at valg vil han ikke have. Så hvad har fået det til at ændre sig for ham på få dage her? Jamen, Corbyn, det er ret åbenlyst, at Corbyn kan se, at Labour er det største oppositionsparti. Boris Johnson står derud og derind og siger, at det største oppositionsparti, de tør ikke komme ud til et valg, at regeringen står og siger, at vi skal have valg, hvor det største oppositionsparti jo har en chance for at komme til magten, og det vil de ikke være med til. Mm. Og det har han så set, at det har han så set nu, at det kan de ikke blive ved med at holde til. Og især kan de ikke blive ved med at holde til det, fordi oppositionen er ikke længere samlet, som de har været indtil nu. hvor de har været samlet i modstand mod Johnson. Men nu har du sådan nogle partier som de skotske nationalister, SNP og Liberaldemokraterne, at de har været ude og sige, at de vil godt have et valg. Mm-hmm. Og så kan okay, så han har ikke noget valg i virkeligheden? Altså, nej, Corbyn, altså, han er nødt til at omfavne ideen, fordi han bliver nødt til det alligevel. Er det sådan? Der er masser af udmeldinger i dag fra Labour-folk, der ikke synes, det er en god idé. Altså, Labour skændes internt, så det brager om Brexit-processen, og de er ikke enige. De er ikke enige om ret meget. Altså, det er virkelig et parti i dyb krise, der nu går til valg. Kan du hjælpe mig? Altså, jeg ved godt, det er et mega ledt spørgsmål. Men hvad vil Jeremy Corbyn? Altså, hvad er hans plan for EU? Fordi nu har jeg set en del debatter efterhånden, og jeg kan simpelthen ikke regne det ud. Og det er selvfølgelig, det falder tilbage på min forståelsesevne, men kan du hjælpe? Det falder bestemt ikke tilbage på din forståelsesevne, fordi der er rigtig mange i Storbritannien, der følger britisk politik, der stiller sig der samme spørgsmål. Og en god metode, som muligvis ikke gør det lettere, medmindre man følger det tæt, men i hvert fald forståelsen, det er, at man må adskille, hvad Jeremy Corbyn vil, og så hvad hans partigruppe i underhuset vil. Fordi de vil ikke det samme, og det er derfor, at man, hvis ikke man kan få logikken til at gå op, så er det fordi, der er to grupper, der udtaler sig lidt. Først udtaler de ene, så udtaler den anden sig, og de har ikke samme mål, og de vil ikke det samme. Der er ikke nogen, jeg har aldrig mødt nogen, der tror på, at Jeremy Corbyn er EU-tilhænger. Nej. Jeg har de fleste mennesker, jeg har talt med, både eksperter og briter og britiske befolkning, de mener, at Jeremy Corbyn, han vil være en af de første Labour-folk til at stå over i Boris Johnsons lejr og sige, lad os få det her Brexit gjort, for det har jeg også altid ønsket. Men hvorfor taler han så ikke for at se at få det gjort? Så kunne de jo have været ude nu. Jeg tror, det er det, alle mennesker efterhånden bare tænker, lad os da så få det da gjort, mand. Det er fordi 90% meningsmålinger, det viser, at 90% af hans parti, de er imod Brexit, og de vil helst have Remain. Aha. Så har han en lille gruppe, som man taler meget om, men det er altså stadigvæk kun en lille gruppe, og det er jo rigtigt, at det var den gruppe, der i 2016 gjorde, at der blev flertal, men det er stadigvæk en lille gruppe og et lille mindretal. Det mener ligesom Jeremy Corbyn. Så det store flertal i hans parti er simpelthen ikke enige med partilederen i det her spørgsmål. Men nu kan de jo komme af med ham, hvis der er valg, tænker jeg, hvis han taber. Ja, altså hvis Jeremy Corbyn taler, om der er nogen, der tror, han får et bragende nederlag, så har de for første gang det modstander, at Jeremy Corbyn har for første gang en rigtig reel chance for at slippe af med ham. Okay. Og Jeremy Corbyns nære medarbejder, hans skyggefinansminister, han har sagt, at Jeremy Corbyn kan ikke blive siddende som leder, hvis han får et stort nederlag. Og det var da en venlighed. Bare lige kort her, Uffe Tavdal, til sidst. Et valg i Storbritannien, vil det være et skridt i retning af, at Storbritannien så får gennemført det Brexit der? Eller er det bare endnu en ting? Det er det. Altså, Boris Johnson siger, lad os få det valg og få Brexit done. Men sidste gang, da Theresa May udskrev valg i 2017, der stod hun til at vinde et kæmpe jordskredssejr. Da valget skulle gøres op, så har hun sat det konservative flertal over styr. Og skulle til at støtte sig til Nordirerne. Så hun tabte det hele på gulvet. Og der er jo ikke nogen, selvom Boris Johnson, nu fører Boris Johnson stort i meningsmålingerne, men det gjorde Theresa May i 2017. Så der er jo ikke nogen, der kan sige, hvordan man står efter et valg. Nej. Og, det er du da ret i. Ja. Uffe, jeg er nødt til, at vi får rigelig mulighed for at snakke videre om Brexit. Det er jeg helt sikker på. Fortsat god dag til dig, Uffe. Det er godt. Hej. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Tak for sms'er på det her med Livgarden og mobbekulturen, spørgsmålstegn, eller hvad det nu er. Jeg tager lige nogle stykker. Johnny Duncan, en kær lytter, som vi har, som skriver ind. Du er altså, Johnny Duncan, du må tage arbejde på en avis eller andet. Du kan virkelig skrive. Brian skriver, Johnny Duncan, det er ikke mobbekultur. Det at være en del af hæren er en af de afgørende oplevelser, der har gjort mig til den mand, jeg er i dag. Og så skriver Christoffer, selvfølgelig skal der være kvinder i Livgarden. Hvem skulle ellers lave mad? Og så er der en her, der skriver, ja, Brian, der er sket noget, siden du var inde. Straf med for eksempel strejkere, eller armbøjninger, eller anden fysisk præcision anerkendes ikke længere. Hold da op. Jamen, så er det da blevet nemmere at være i Livgarden, siden jeg var der, skulle jeg hilse at sige. Velkommen i studiet, Rasmus Jarlov. Ja, tak skal du have. Har du været i Livgarden eller noget andet militær? Jeg har ikke været i Livgarden, men jeg var faktisk med på den her rikstur for et par år siden, fordi jeg var formand for Forsvarsudvalget. Så tog jeg med en døgns tid sammen med garderne. Det var rigtig spændende. Ja, og du har ikke selv været værnepligtig? Jo, jeg har selv været reserveofficer, så jeg er vant til at uddanne værnepligtig også, så jeg kender lidt til det. Og var der noget... Var der noget, man, når man tænker på det nu, kunne være lidt mobning? Der er for eksempel en, der skriver her, unge mænd med testosteron... det ord kan jeg ikke lige læse. Når der med testosteron sendes i dronningens skørter, så vil der stensikkert udvikle sig et frisprog. Rekrutter kaldes pismøl, strafvagter kaldes bollevagter, osv. Ja, jeg har jo selv været i Livgarden, og jeg bliver ført sådan tilbage i tiden til den gang, hvor man jo altså virkelig fik nogle svinere. Det går ikke meget så meget, men det er jo forskelligt, hvordan man tager det. Det må man sige. Kan du huske noget? Jeg kan ikke huske, at vi lige brugte de vendinger, men det er da rigtigt, at der er en hård tone blandt unge mænd, som, som er i forsvaret. Og jeg tror nok også godt, at man måske lidt ved det på forhånd, hvis man vælger at gå ind i Livgarden. Ja, jeg blev jo valgt, jeg skulle derind. Sådan var det. Jeg var nok bare så klog. Hvad hedder det? Det er ikke derfor, du er her jo. Rasmus, det kunne vi jo ellers godt få dagen til at gå med. Du er indfødsretsordfører for de konservative. Jeg siger det bare til de få, der ikke måtte vide det. Ja. Du har gjort dig lidt bemærket i forbindelse med det her lovforslag, der nu er vedtaget, om at man kan tage statsborgerskab fra folk, der har kæmpet for vanvidsregimet Islamisk Stat i Syrien. Ja. Hvad enten de har et dobbelt statsborgerskab, eller de kun havde et dansk statsborgerskab. Og så kan man gøre det administrativt, altså det er i øjeblikket Mattias Tesfaye, der har det afgørende ord der. Og så kan man så tjekke sin e-boks et eller andet sted fra, og hvis man så er uenig i det, og man ser det, inden for 4 uger, tror jeg det er, så kan man så gå til domstolene. Mm. Det var essensen i det. Og du har så gjort dig bemærket ved et tweet, det var nok der, det startede, tror jeg nok. Du fejrede vedtagelsen af den her hastebehandling af lovforslaget ved at skrive en sejr for alle, der holder af Danmark. Og så skrev du også, på Twitter hører man naturligvis mest for dem, der holder mere af Karnov. Mm. Beskriv lige selv, hvad Karnov er. Hvad er det nu, Karnov er? Det er jo en lovsamling. Ja, lige præcis. Det er sådan en almindelig slang for juristeri. Juristeri. Det er jo det, vi andre kalder retspraksis. Gennem årtier, der står alle dommene. Det er jo den gennem årtier, hvor man har skrevet ned, hvad fik man i dom for det der, og så. Det er simpelthen retspraksis. Du er jo konservativ, så jeg tænker lidt. Karnov er jo fortiden i nutiden. Hvad er der gået forud for vores tid på jorden, når vi skal i retten en dag for et eller andet, hvis vi skal det? Hvad er der så gået forud? Det står i Karnov, det er den, man slår op i. Det er det, vi bygger på fortiden. Og det er derfor, jeg tænker lidt, at det er lidt sjovt for en konservativ, at man ligesom Karnov, altså ja, et eller andet fint fransk halløj. Det er vores fortid i bogstaver. Og der står du ligesom og siger, er vi enige om, du siger, at Danmark er over Karnov? Det er jo essensen af det. Nej, det er det ikke. Nå, er det ikke det? Men det er en afvejning mellem forvaltningsprincipper og andre principper, fordi det er da rigtigt, at det er jo ikke den allerbedste behandling af de her syrienskrigere, at de får frataget deres statsborgerskab i sådan en relativt kort proces, men administrativ proces. Men der er også andre hensyn, og jeg synes, det er rigtigt at tage statsborgerskabet frem, når de har været nede og kæmpe for Islamisk Stat. Det er ekstremt farlige mennesker, som kan komme til Danmark, og som meget vel kunne finde på at begå terrorangreb i Danmark, og det vil vi gerne forhindre. Og der synes jeg altså, det er i orden, at vi tager nogle værktøjer i brug, som er relativt hårde over for den type af mennesker. Vi kan altid snakke om, hvad der er mest sikkert. Noget, der irriterer mig ved den her debat personligt, det er, at man ikke kan have den, uden at folk skyder hinanden alle mulige motiver i skoene. Altså, jeg tror simpelthen ikke, der er, ud over den nærmeste familie til de her mennesker, der er taget ned for at kæmpe for Islamisk Stat, jeg tror ikke, der er det eneste menneske reelt ude i virkeligheden, der synes, at de skal have det godt. At de skal hjem og læge behandles og have tandpleje og alt muligt. Det tror jeg faktisk ikke, der er nogen, der synes. Og alligevel så lader man som om, når man debatterer det, at det synes de andre. Dem, der mener noget andet end mig, det synes de. De er villige til at sætte sikkerheden på spil og have terror på dansk jord. Det er noget, der irriterer mig, for jeg tror faktisk ikke, der er nogen, der ønsker det. Nej, men jeg synes det. Er vi enige så langt et eller andet sted? Jeg tror heller ikke, der er nogen, der ønsker eller har nogen sympati for de her mennesker. Slet ikke nogen af dem, der sidder inde i Folketinget. Men jeg synes omvendt også, at det er rimelig vildt, at vi skal høre på, at vi er ligeglade med retsprincipper, og vi er ligeglade med grundloven, og vi er ligeglade med magtens tredeling. Alle sådan nogle ting, det er nogle helt vilde beskyldninger, som er føjet hen imod os, som har syntes, at det var rigtigt at fratage dem deres statsborgerskab. Så jeg synes, at det er meget ensidigt, hvis man kun fokuserer på, at man godt vil holde fast i forvaltningsprincipper, man ikke kigger på, at man også gerne må tilsætte noget fornuft, og man også har en opgave med at varetage Danmarks sikkerhed. Og jeg synes jo, at vi skal holde os inden for lovens rammer, grundlovens rammer, men jeg synes godt, man må gå til kanten af grundlovens rammer for at beskytte Danmark mod de her meget, meget farlige mennesker. Jeg synes, det er en sejr for alle, der holder af Danmark, skriver du. På Twitter hører man naturligvis mest fra dem, der holder mere af Karnov. Ja. Ja. Så du, der siger du også, skal vi ikke bare lade være med at skjule det, der siger du jo også, at dem på Twitter, dem der er uenige med dig, ikke? De holder ikke så meget af Danmark. De holder mere af de her sådan, retsprincipper og sådan noget. Ja, det er der nogen, der virker til på Twitter, vil jeg sige. Og det er ikke mine kollegaer i Folketinget, men når man ser, hvad der kommer af dumme kommentarer derinde, så synes jeg jo nok, at det virker som om, at der er nogen, der har en meget ensidig fremstilling af det her. Som om, at det eneste hensyn, der skulle være, det var at give de her syrienskrigere den bedst mulige proces. Og jeg synes, at det er en meget ensidig fremstilling. Tror du virkelig, det er det, det handler om for dem? Tror du virkelig, det handler om, at man skal sidde og nusse syrienskrigere i nakkehårene? Eller tror du, det handler om, at man godt kan lide Karnov? Man kan godt lide, at de retsprincipper, vi har kendt, dem holder man lige fast ved. Jamen, hvad tror du, det handler om for os, Brian, som har vedtaget den her lov? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan forstå, at det er dig, der sætter op, at der er nogen, der holder af Danmark, og så er der nogen, der holder af Karnov, som jeg også tror, det er et andet sted kaldet fine franske principper. Tror jeg, du gjorde det i et andet tweet. Så det er sådan set ikke mig, der gør det. Det er dig, der sætter... der er en gruppe mennesker, der holder af Danmark, og nogen, der holder af de her sinds retsprincipper. Ja. Men hvad tror du, det handler om for os? Tror du, vi er ligeglade med retsprincipper? Jeg tror, det handler om Danmark. Og så kommer det nummer to, det der med Karnov. Det er jo dig, der har skrevet det, det er jo ikke mig. Nej, men det er jo en afvejning af de to ting over for hinanden. Altså, vi vil gerne holde os på lovens grund. Vi vil godt sørge for, at vi overholder grundloven. Det mener vi også, vi gør. Men vi er også villige til at tage nogle relativt hårde værktøjer i brug for at forhindre, at der kommer terrorister til Danmark. Og der synes jeg, der er nogle mennesker, som totalt overser, hvad det er for en trussel, vi står overfor, og som kun har i hovedet, at det vigtigste for dem, det er at sikre, at man bedst muligt lever op til de forvaltningsprincipper, som de holder meget højt. Og der er det altså en afvejning mellem de to over for hinanden. Og jeg synes, du tror ikke, begge ting kan gå op i en enhed? Er det ikke det, der ligger i en afvejning? Jo. Ja, men det er det, vi forsøger at foretage os. Så hvorfor er der en modsætning mellem at gå op i det, vi kalder retsprincipper, og så passe på Danmark? Hvorfor er der en modsætning mellem det? Det er der, fordi hvis du kun holder fast i, at du vil håndhæve nogle forvaltningsprincipper bedst muligt til 13-tal, og du ikke tager hensyn til, at der også er nogle terrorister, som skal holdes ude af Danmark, så vil du ikke have den her hurtige proces. Så vil du hive de her terrorister op til Danmark, så vil du hive dem ind i en retssag, så vil du give dem en udvisningsdom, som vi ikke kunne håndhæve. Så vil de sidde i Danmark til evig tid bagefter og kunne rekruttere til deres terrororganisation. Jeg tænker, så det er en afvejning mellem to ting. Jeg tænker, man som konservativ... Du er konservativ, ikke? Behøver jeg at svare på det? Ja, det gør du nu. Er du konservativ af hjertet? Er du radiovært? Ja, okay. Det er jeg. Er du konservativ af hjertet? Jeg er medlem af Konservativ Folkeparti. Ja. Men det er så mange, selvfølgelig er jeg konservativ. Men hør nu lige her, hør nu lige her, Karnov. Der står, hvad vores, dem der var her på jorden før os, og dem som er her nu, som bare har oplevet noget, før vi kommer til at opleve det. Hvad er retspraksis inden for det, de har gjort? Man skal jo sikre, at nutiden står på fortidens skuldre. Ikke? Er du ikke meget enig i det som konservativ? Jo. Ja. Hvordan kan det så være, at du omtaler den her Karnov, det lyder så kedeligt, vores retspraksis her i landet, som noget, der ligesom er finere fransk, juridisk, spændende samtalesalon, mens at Danmarks sikkerhed, hvem der end definerer, hvad der er mest sikkert, står over det. Det er det, jeg ikke kan forstå. Jeg kan godt prøve at forklare det for dig igen. Ja. Det er en afvejning mellem de to ting. Vi har selvfølgelig et ønske om, at vi har en god retssikkerhed for alle og nogle gode forvaltningsprincipper. Vi har også et hensyn til Danmarks sikkerhed. Og jeg synes, det er i orden at gå til kanten i forhold til loven og grundloven for at holde terrorister ude af Danmark. Det er to ting, der skal afvejes over for hinanden, og som man skal få til at gå op. Jeg synes, det er meget ensidigt, når der er folk, der kun går op i, at der skal være en bedst mulig proces for syrienskrigere. Ja. I øvrigt, nu vi har hinanden, hvordan kan man vide... Hvis man sidder, jeg har brugt eksemplet før, tror jeg, man sidder i sit sommerhus, sidst på efteråret, der er ingen naboer. Man ved, der er en blotter derude. Hvor vil du helst have blotteren? Vil du helst have ham i lyset på din terrasse, så du ved, hvor han er? Eller vil du have ham rendende rundt derude i mørket et eller andet sted? Vi aner ikke, hvor han er, lige pludselig kan han dukke op. Hvad synes du egentlig? Hvordan afgør man, hvad der er mest sikkert? Jeg tænker i forhold til de her helt sikkert farlige mennesker. De har i hvert fald været meget, meget farlige. Og hvis ikke de har lavet deres tankesæt markant om, så er de nok stadigvæk farlige. Er det ikke bedre at have dem? Du må godt argumentere for måske. I Danmark, under, altså i fængsel. Mm. Og hvis de ikke kommer i fængsel, så i hvert fald under overvågning fra folk med skæg og blå briller, frem for at have dem rendende rundt et eller andet sted i verden, hvor de kan liste sig ind over grænsen i en nat uden måneskin. Hvordan ved du, det, at det er mere sikkert at have dem rendende derude i mørket, frem for at have dem stående på din terrassedør med fuld fokus på? Jamen, det er jo et valg. Vi vil helst holde dem ude af Danmark, fordi vi vurderer, at muligheden for at føre retssag imod dem om, hvad de har foretaget sig i Syrien, er rigtig dårlig. Altså, vi kan jo ikke bevise, hvad den enkelte har foretaget sig på en bjergside i Syrien for flere år siden. Og derfor mener vi ikke, at vi kan føre retssager mod dem, som kan sikre, at de kommer til at sidde meget lang tid bag lås og slå. Vi mener, at det mest sandsynlige, hvis de kommer op til Danmark, det vil være, at vi ikke kan bevise ret meget. Vi kan straffe dem for at være taget til Syrien. Det vil være det, men det vil ikke være nok til, at vi kan holde dem i fængsel permanent. Og så vil de gå rundt i Danmark, inde på kontanthjælp, og nogle af dem vil måske rekruttere til deres terrorbevægelse, og måske begå terrorangreb i Danmark. Og derfor vil vi hellere bare holde dem ude af landet. Men vi ved ikke, om de har gjort noget. Hørte jeg da også sige, at man kan godt tage deres statsborgerskab så. Ja. Så hvordan kan man både vide, at de i hvert fald har lavet noget, der er så slemt, at man kan tage deres statsborgerskab, eller Mathias Tesfaye kan lige nu. Det kunne være, det blev dig en anden gang. Men man kan ikke få dem dømt for noget. Hvordan kan begge ting være rigtige? Jamen, fordi vi ved, at de er taget til Syrien. Ja. Det er der ikke nogen, der bestrider, vel? Og på den baggrund kan vi tage statsborgerskabet fra dem. Vi har ikke nogen lovgivning, der gør, at fordi de er taget til Syrien, så kan vi smide dem i fængsel og holde dem derinde til evig tid. Så vi kan ikke tage dem til Danmark, og så holde dem permanent under lås og slå, fordi vi kan ikke bevise ret meget andet, end at de har været i Syrien. Okay. Og derfor er det bedre at holde dem ude. Yes. Ja, men altså, jeg tænker, der er så mange ting i det her, du siger, Rasmus Jarlov, indfødsretsordfører, for de konservative. Jeg køber den, fordi jeg ved ikke, du og jeg kan jo ikke vide, hvad er mest sikkert, at have dem her, under, hvor mens vi kigger på dem, eller have dem et sted, hvor vi ikke kan kigge på dem. Det kan, jeg ved, kan du afgøre, hvad der er mest sikkert? Du kan jo tro det. Det er svært at afgøre 100%. Jeg synes ikke, det er så svært at vurdere, at det er bedre, at de ikke er i Danmark. Nå, okay, så det kunne du godt gøre. Tror du ikke, de fleste var enige i det? Det ved jeg ikke. Har du nogle eksempler, du kan fremdrive på det, hvor du på nogen måde kan føre bevis for det? Ikke for, vi skal helt ned i Karlov. Er det bedre ikke at have nogen i Danmark? Jamen, de kan jo altid komme til Danmark. Jamen, vi kan smide dem ud igen, hvis de ikke er statsborger. Ja, hvis du opdager dem, ja. Altså, hvis man har statsborgerskab, så har man jo ret til at opholde sig i Danmark. Ja, det er det, der jeg ved ikke, hvor mange mennesker, der er dømmes hver eneste år for at bryde deres indrejseforbud, fordi selvfølgelig kan man komme ind i landet. Ja, men så kan man smide dem ud igen. Altså, det er jo pointen med, hvis du har statsborgerskab, så har du ret til at være i Danmark. Det er derfor, når vi tager statsborgerskabet fra dem, så mister de retten til at være i Danmark. Folk, der holder af retsprincipper og Karnov, som det så er kommet til at hedde, men jeg vil gerne kalde det retsprincipper, holder de ikke så meget af Danmark som dig? Det ved jeg ikke noget om, men jeg synes, det fremstår, som om der er nogle mennesker, der meget, meget ensidigt fokuserer kun på forvaltningsprincipper og glemmer sikkerhedsaspektet. Og det synes jeg synes, det er ensidigt. Jeg synes, det er ensidigt, når man ikke tager hensyn til flere ting, når man ikke tilsætter fornuft, og når man bare holder fast i noget, man har lært på universitetet, og så ender et helt ufornuftigt sted. Jamen, det er altså, ikke når man noget, man ender har lært, fordi du gør det til sådan en elite, synes jeg, elitesnak om. Det er folk på universitetet, der går op i retsprincipper. Det behøver det ikke at være. Jeg slukker lige ned fra det andet studie. Det er også lidt ufint at stå og sige mig, at jeg skulle være imod retsprincipper. Nej, du sætter bare noget over det andet. Jeg afvejer de to ting over for hinanden, Brian. Ja, og hvad står øverst? Inden for grundloven. Hvad står øverst der? Det er to ting, der skal afvejes over for hinanden. En sejr for alle, der holder af Danmark. Men på Twitter hører man naturligvis, det for dem, der holder mere af Karnov. Ja, der sidder nogle folk derinde, som er fuldstændig blinde over for alle de problemer, der er ved at hive syrienskriger til Danmark. Og som bare synes, at det vigtigste, det er, at de får en god proces. Det synes jeg er meget ensidigt. Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere. Er vi enige om, synes du, det er lige vigtigt? hvis du skal vælge mellem en risiko for samfundet eller at slække lidt på de her retsprincipper, står det lige, eller er der noget, der er vigtigere end noget andet der? Altså, vi mener jo ikke, at vi bryder med retsprincipper. Der er fløjet alle mulige mystiske beskyldninger gennem luften om, at vi skulle bryde grundloven og magtens tredeling og alt muligt. Det er bare noget, folk slynger om sig, uden at have noget belæg. Jeg tror, det er konventionerne, der har været nogle høringssvar om. Muligvis også konventionerne. Ja. Og det er nogle beskyldninger, som folk bare slynger omkring sig, uden at der rigtig er noget belæg for det. Og det er klart, hvis vi brød med grundloven eller konventionerne, jamen, så vil vi selvfølgelig få nogle problemer, fordi så vil loven ikke være gyldig. Okay. Men det mener vi ikke, at vi gør, og det er heller ikke Justitsministeriets opfattelse, at vi gør det. Men vi går der til kanten af noget af det, og det mener jeg også, man har ret til. Ja, det har man til at bevæge sig inden for ja, men der er ingen også. Det må tiden jo vise, om det er inden for rammerne eller inden for kant, ja. på kanten. Selvfølgelig har man lov til at gå til kanten. Mm. Rasmus Jarlov fra De Konservative, indfødsretsordfører. Tak, fordi du kom forbi mit lille studie. Selv tak, og tak for godt program gennem året. Selv tak. Ej, nu bliver jeg helt rørt. Nej, det synes jeg. Jeg synes, du gør det godt. Jeg synes, du stiller mange... Nej. Der var nogen engang, der sagde, du stillede mange... Ekstra udsendelse. Hvem var det, der sagde, du stillede mange mærkelige spørgsmål? Det var der en eller anden, der sagde. Jeg kan ikke huske, hvem det var. Ja. Men det synes jeg ikke, du gør. Jeg synes, det er i orden, at du er kritisk. Og jeg kan godt lide kritiske interviews, fordi så får man lov til at svare på misforståelser. Så. Det er godt. Rasmus Jarlov, tak for det. Tusind tak. Vi skal lige nå noget med Pia Olsen Dyhr, så jeg er nødt til at sige tusind tak til dig. Jamen, forløbet starter jo egentlig med Radio 24-7, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Dansk Folkeparti, vi så gerne den radio, den blev lukket for tid og evighed. Ja, hvornår man fattig i Danmark? Det er jo det spørgsmål, så vær så på alles læber. Nej, det er det ikke. Det er på i hvert fald Mette Frederiksens læber. Åbningsdebatten en sen aftentime, den var vist 10:30, eller også var den 11. Det var i hvert fald blevet mørkt udenfor. Og så begynder hun pludselig at stille et spørgsmål til salen, til Folketingssalen dernede. Hvornår man egentlig reelt fattig? Og så sætter hun store spørgsmålstegn ved en bestemt fattigdomsgrænse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står for, hvor de havde regnet ud, at der var 64.500 fattige børn i Danmark. Og den køber Mette Frederiksen lige pludselig ikke mere. Vi kommer til i den her valgperiode at diskutere en fattigdomsgrænse. Jeg vil ønske, at vi kan få en fattigdomsgrænse, der faktisk afspejler reel fattigdom. Og at have 300.000 kroner til fire mennesker, hvoraf to er under 18 om året, det er i mine øjne ikke fattigdom. Og jeg mener, at dem, der bruger tallene som en indikator på fattigdom, gør skade på diskussionen. Ja, nu kommer jeg til at sige, at hun lige pludselig ikke støttede det mere. Jeg ved faktisk ikke, hvad hun gjorde før. Men man gør altså skade på diskussionen, hvis man køber den form for fattigdomsgrænse. Og hvem er det, der har købt den form for fattigdomsgrænse? Det er jo alle de partier, der støtter op om hende. Det er for eksempel SF, der var meget fortørnet, da de hørte, at der var 64.500 børn. Det måtte Mette Frederiksen reagere på, som børnenes statsminister sagde, Pia Olsen Dyhr. Jeg stod jo og ventede på Vammen tidligere i dag ude i Finansministeriet, og mens jeg stod og ventede der, så kom Pia Olsen Dyhr sørme forbi. Og derfor kunne jeg ikke lade være at spørge hende, og det er jo også fordi, så mange dage har vi jo heller ikke tilbage her på radioen. Og så nu havde jeg chancen. Der var hun, for jeg ved godt, at der er SF har haft en ordfører, der har sagt noget, ja, bombe eller om, det må vi se på. Men jeg har aldrig hørt Pia Olsen Dyhr sige noget om det. Og så kom hun jo der. Hun skulle til finanslovsforhandlinger. Det handlede jo, kan jeg sige, om minimumsnormeringer. Bum. Noget, hun virkelig går ind for, at man skal indføre, og så skal man afføre. Så skal man, afskaffe kontanthjælpsloftet, netop for at gøre noget ved alle de fattige der. Og derfor spurgte jeg hende lige, hvad er det? Er du egentlig enig med Mette Frederiksen i, at man overhovedet ikke er fattig, hvis man har? Altså, hvis der er, hun dybest set er Mette Frederiksen jo uenig i, at der er 64.500 fattige børn i Danmark. Og det vil jeg gerne høre Pia Olsen Dyhr til, og det lød sådan her. Hej. Hej Pia. Jeg vil godt lige spole tiden lidt tilbage til noget, Mette Frederiksen sagde i sin åbningstale. Hun snakkede om, hvornår noget var reelt. Fattigdom, det er også noget af det, I snakker om her, gør noget ved fattigdom ved hjælp af ydelser. Hun mente ikke, at en børnefamilie, der fik 250.000 kroner efter skat om året, er reelt fattig, er du enig i det? Altså lige nu diskuterer vi minimumsnæringer. Ja, men du har sikkert forholdt dig til fattigdom, fordi at du var meget optaget af, da der kom en nyhed fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om, at der var 64.000 og 500 fattige børn i Danmark. Det reagerede du meget skarpt på. Den fattigdomsgrænse, som AI-rådet havde beregnet det tal på, mener statsministeren jo ikke er reelt fattigdom. Er du enig i det? Altså, vi har forhandlet børneydelsen, og det gjorde vi over i Beskæftigelsesministeriet for cirka 3 måneder siden, også fordi vi er optaget af børnefattigdom. Det, vi forhandler herinde lige nu, det er helt i dag, lige præcis dag, handler om minimumsnormeringer. Det, vi har brugt kræfterne på, det er selvfølgelig både at diskutere 3-6-modellen, altså en voksen til 3 børn i vuggestuerne, en voksen til 6 børn i børnehaverne. Vi har brugt det i forhold til, hvordan man indfaser det, altså hvad beløbene skal være fremadrettet, og selvfølgelig også, hvordan man kommer til at løse det ude i kommunerne. Vi er ikke i mål. Det er rigtig svært, og det er rigtig dyrt, men det er det, vi forhandler lige nu. Jeg står bare i den situation, at min radio lukker lige om lidt, så jeg skal lige nå have svar på det. Det er jo noget af fattigdom. Det kender du sikkert udmærket til. Men du er meget velkommen til at ringe, Michael. Er du enig i... Vi forhandler i dag, og det er det her handler om lige nu. Det er minimumsnormeringer, og jeg svarer gerne på alle spørgsmål omkring det. Og så kan du ringe omkring dit andet spørgsmål bagefter, det er du meget velkommen til. Ja, jeg vil bare en anden dag, Pia. Nej, jeg gør ikke. Jeg har tænkt på, skal vi spille det her i radioen, fordi vi kunne jo få et tilbud om endnu en SF-ordfører, der kunne fortælle lidt om, hvad man mener. Jeg vil gerne høre, hvad Pia Olsen Dyhr mener, formand for SF. Og jeg synes, det er så... Det er lidt sjovt, det her, og det er også noget af det, jeg godt har ville gøre op med i det her program, at politikere altid forventer, at man stiller et spørgsmål, når de er klar til det. Og i dag handler det om minimumsnormeringer, hører vi her fra SF's formand. Ja, det kan da godt være, det handler om for dig. For mig handler det om noget andet noget, og jeg tror egentlig godt, at man som formand for SF, selvom man selvfølgelig lige skal indstille hovedet til at svare på noget med fattigdom, at man godt kan tage den. Man kan faktisk godt forholde sig til fattigdomsgrænse og fattigdom, fordi der har lige været en valgkamp, hvor det handlede rigtig meget om det. Jeg synes, det er så sjovt, og når nu det her program ikke er her mere, så skal man jo måske lige prøve. Jeg håber i hvert fald, at man fortsætter med, at journalister stiller de spørgsmål, der optager dem, i stedet for at vente på, at politikerne er klar.